راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، دے دیا سر مگر نہات دست یزید میں دیا، دے دیا سر مگر نہات دست یزید میں دیا، اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین، اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین، تن پہ ہزاروں زخیم ہے اور لہو میں تر بتر، تن پہ ہزاروں زخیم ہے اور لہو میں تر بتر، بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین، بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین، بہر نماز اپنا سر پھر بھی جھکا گئے حسین، حق کا عالم لیے اٹھے چا گئے کائنات پر، حق کا عالم کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین. حسین آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک آنسو لہو کربلا کی خاک زخم ہر ایک کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین زخم ہر ایک کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین ابن علی ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان اے ریاض جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین